جہاد جو اسلام کی کوہان کا نام ہے، جنت کا دروازہ ہے، جو اس کی تمنا بھی دل میں نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے تو نفاق کی موت مرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں جو انسان جہاد نہیں کر سکتا، یعنی فرض عین کے ابھی حالات نہ ہوں تو جس حالت میں بھی ہے وہ جہاد کا اجر ضرور لے سکتا ہے، کیونکہ مسلمان ہے، اس کے دل میں تمنا تو ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے ہم وہ اجر پا سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من جاء فی مسجدی ھذا، جو مسجد نبوی میں یعنی میری مسجد میں آئے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ فہو بمنزلت المجاہد فی سبیل اللہ، آ کے اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، اجر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا مجاہد کو ملے گا۔ علی الاسدی نے سوال کیا عبداللہ ابن عباس سے، جہاد کے بارے میں بتائیے، تو عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، الا ادلک علی ما ہوا خیر منہ، میں اس سے بہتر بات نہ آپ کو بتاؤں؟ کہا بتائیے، تو انہوں نے کہا، تجیء مسجدن، تم مسجد میں آؤ، تجیء مسجدن، مسجد میں آ جاؤ، فتتعلم القرآن والفقہ فی الدین والسنہ، مسجد میں آ کے قرآن سیکھو، دین کی فقاہت اور سمجھ حاصل کرو، سنت اور اللہ کے رسول کے طریقے سیکھو، یہ تمہیں اتنا ہی اجر دلوا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، مساکین کے بارے میں کوشش کرنے والا، بے بگان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اجر اتنا ہی ہوگا جتنا ایک مجاہد کو اجر ملتا ہے۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا، وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، یہ ایسا انسان ہے جو مسکینوں کا خیال کرتا ہے اور بے بگان ایسی عورتوں کا خیال کرتا ہے جن کے خامن سر پہ نہیں ہیں اور بچوں کی پرورش ان کے کندھوں پہ آن پڑی ہے، جس نے ساری زندگی روزہ رکھا کبھی ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی تہجد پڑی کبھی سویا نہیں۔ تیسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الخارج العامل فی الصدقہ بالحق لوجہ اللہ کالمجاہد فی سبیل اللہ حتی یرجع الی اہلی۔ ایک بندے کو اللہ نے یہ سوچ دی، فلاں لوگوں کی ضرورت ہے، میں ان کے لیے صدقات اکٹھے کرتا ہوں، جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا، اجر اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا مجاہد کو ملتا ہے۔ چوتھا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان خرج هذا يسعى على اولاده الصغار فهو في سبيل الله وان كان خرج هذا يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله۔ اگر کوئی مسلمان ہے، سچ بولتا ہے، تجارت کرتا ہے، نکلتا ہے حلال لقمہ کمانے کے لیے، یہ اللہ کی راہ میں ہے، اپنے بچوں کے لیے اور جو والدین کے لیے حلال توشہ لینے کے نکلتا ہے، کون سا شخص؟ التاجر المسلم الصدوق، تاجر ہے، ہے مسلمان، سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، مع النبیین یوم القیامہ، ایک تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر، دوسرا قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کو نبیوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔